الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین سورۃ سجدہ. سورۃ سجدہ کا سورۃ لقمان کے ساتھ ربط نامی سورۃ لقمان میں تھا. لقمان نے نصیحتوں میں سر فہرست یہ نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. اب سورۃ سجدہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والے اور اللہ ہی کو برکات دہندہ سمجھنے والے جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو عاجزی سے سجدہ میں گر جاتے ہیں, یہ السجدہ سورۃ سجدہ کا ما قبل کے ساتھ ربط نامی ربط مانوی. سورۃ فرقان سے توحید کا شعبہ برکات دہندہ صرف اللہ ہے, سورۃ لقمان تک اس کا بیان ہوا. اب مشرکین کا عذر ہو سکتا تھا کہ ہم سفارشی سمجھ کر پکارتے ہیں, تو ترقی کر کے فرمایا گیا, جس طرح برکات دہندہ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا, اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں شفیع غالب بھی کوئی نہیں, لہذا غیر اللہ کو پکارنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا, خلاصہ اس سورت کا مضمون نفی شفاعت غالبہ, جس پر دو عقلی دلیلیں اور ایک نقلی دلیل مذکور ہے. حسب موقع اشارات, تخفیفات, تسلی وغیرہ کا بیان آئے گا. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین تنزیل الکتاب تمہید ما ترغیب, یہ تنزیل مبتدا من رب العالمین خبر ہے, درمیان میں لا ریب فی جملہ معترضہ نازل کرنا کتاب کا من رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے ہے, سمجھے, نازل کرنا کتاب کا رب العالمین کی طرف سے ہے, لا ریب فی, یہ جملہ معترضہ کیا, اچھا لا ریب فی اس کے نازل من اللہ ہونے میں, منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. ام یقولون افترا شکوہ, یقولون مشرکون خازن کہتے ہیں کہ محمد کریم نے اس کو گھڑ لیا ہے, افترا ہو اس کتاب کو گھڑ لیا ہے, بل بڑا نہیں ہے بلکہ حق ہے, افترا نہیں ہے بلکہ حق ہے, من ربک تیرے رب کی طرف سے, بل هو الحق من ربك سراپا حق ہے، تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ ایک معنی بل هو الحق، بلکہ یہ حق ہے، یہ جملہ الگ پورا، اور من ربك منزل من ربك، رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ حق ہے، رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ سمجھے، یہ هو الحق، الحق کو بھی خبر، من ربک، من ربک دوسری خبر، هو ضمیر مبتدا، الحق پہلی خبر، من ربک دوسری خبر، یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی قال هو الحق من ربک، بلکہ حق یہ ہے کہ وہ تیرے رب کی طرف سے ہے، حق یہ ہے کہ وہ تیرے رب کی طرف سے ہے۔ یہ ہوا ضمیر الحق کے ساتھ مل کے مبتدا تمر ہر میں رب اس کی خبر بنے گی، بلکہ حق بات یہ ہے، حق بات یہ ہے کیا، مر رب یہ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ دو معنی، لتنذر قوما لتنذر فریضہ نبویہ، آپ ڈرائیں عذاب سے اس قوم کو، ما اتاؤں جن کے پاس نہیں آیا، من زیرن کوئی ڈر سنانے والا، من قبل کاب سے پہلے، لعلہم یہتدون۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، یہ دلیل عقلی اول، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، ما بین کو، فی ستت ایام، چھ دن، یہ چھ دنوں کی مقدار، جب آسمان زمین نہیں پیدا ہوئے تھے تو اس وقت دن تو تھا کوئی نہیں، تو چھ دن یعنی چھ دن کی مقدار۔ ثم استوى على العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر، یہ سمجھا چکا ہوں مستوی عرش پر، یہ متشابہات سے ہے، اس کی پوری حقیقت اللہ جانتا ہے۔ مالکم من دونہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی، کوئی سفارشی، یا فلا تتذکرون۔ ندبر الامر من السماء، یہ بیان تدبیر دنیوی، بیان تدبیر دنیوی۔ ندبر الامر، یہاں الامر پر لام استغراق کی ہے، تمام کاموں کی تدبیریں اللہ آپ ہی کرتا ہے، نہ کوئی وزیر اور مشیر، آپ ہی کرتا ہے تمام کاموں کی تدبیریں۔ اللہ پاک نے یہ تدبیر کام کر تدبیریں کرنے کا کام کسی کے حوالے نہیں کیا، کسی پیر کو اختیار دے دیا ہو، کسی نبی کو اختیار دے دیا ہو کہ تو کیا کر، کوئی نہیں، خود کرتا ہے۔ سمجھے، جو دبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک، آسمان سے لے کر جتنے کام ہیں، سارے کاموں کی تدبیریں کرنے والا اللہ۔ سمجھے، آسمان سے لے کر زمین تک سارے کاموں کی تدبیریں خود کرتا ہے۔ یہ تدبیریں کرنا کسی اور کے ذمہ، کسی اور کو اختیار نہیں دیا۔ ثم یعرج الیہ، تدبیر امور اخروی، سوم تدبیر امور اخروی، یعرج الیہ فی یوم، پھر اسی کی طرف چڑھیں گے، فی یوم اس دن میں، یعنی قیامت کے دن میں، کانا مقدار الف سنۃ، جس کی مقدار 1000 سال ہوگی، مما تعبدون، جو تم گنتے ہو، یہ تمام امور اللہ ہی کی طرف چڑھ کے جائیں گے، تمام امور اللہ ہی کی طرف چڑھ کے جائیں گے۔ یارو جو الہ ہے، کہاں چڑھ کے جاتے ہیں، کہاں، یارو جو الہ نوح، الہ ابراہیم، الہ پیر بابا، کاکا بابا، کاکا صاحب، یارو جو الہ، سمجھو یار, جو سارے یہ امور کہاں جاتے ہیں, اللہ کے پاس, کسی شریک کے پاس جو تم نے شریک بنائی ہے تمہارے شریکوں کے پاس نہیں جاتے, اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ کے. ثم یرجع الیہ, قیامت کے دن بھی یہ سارے امور اللہ کے پاس جائیں گے, قیامت کے دن بھی سارے امور اللہ کے پاس جائیں گے, کسی شریک کے پاس نہیں جائیں گے. اس دن میں جس دن کی مقدار 1000 سال ہے, اس دن کے اندر اللہ ہی کے پاس تمام امور نے جانا ہے. ذالک عالم الغیب والشہادہ, یہ وہی ہے عالم الغیب بھی, وہی ہے عالم الغیب بھی. سمجھو ذرا بات کو. الذی خلق السماوات, یہ بیان خلق, یدبر بیان تدبیر. پھر تدبیر میں دو صورتیں, تدبیر دنیاوی تے تدبیر امور اخروی. سمجھے, یہ مدبر ہونے کی بات آ گئی. تیسری عالم الغیب, اب سمجھو, خالق کل, خلق السماوات, خالق کل اللہ, مدبر کل اللہ, عالم غیب بھی اللہ ہے. سمجھے, پہلے بیان خلق کا, پھر بیان تدبیر کا, پھر بیان علم غیب کا. اشارہ کر رہا ہے اللہ پاک, یہ ساری صفات کس کی؟ اللہ کی. خالق کل اللہ ہے, مدبر کل اللہ ہے, اور عالم کل غیب, عالم کل غیب, عالم الغیب بھی اللہ ہی ہے. یدبر الامر, یہاں دو قسم کی تدبیریں آئیں, ایک دنیا والی, دوسری آخرت والی. سمجھے, ایک دنیا والی, دوسری آخرت والی. سمجھو, دنیا کے تمام امور کا مدبر تے آخرت کے تمام امور کا مدبر کون؟ ہاں, مدبر کل فی دارین, مدبر کل, ہاں مدبر کل, دونوں دارین میں اللہ ہی ہے, دونوں دارین میں تصرف کرنے والا, تصرف کرنے والا. یہ سارے لوگ کہا کرتے ہیں دارین دارین دارین, جی ثواب دارین, وہ جی فلاں کام کے لیے آؤ اللہ ثواب دارین دے گا. دارین دارین دارین, دارین کے معنی, اور دارین کا معنی دو دار, دو گھر, دو دو دارین, دو دار ہیں, ایک دنیا دوسرا آخرت, ایک دنیا دوسرا آخرت. سمجھے, ایک دنیا دوسرا, درمیان میں قبر والا دار. اگر دنیا والی حیات روح جسم کے اندر ہو, روح جسم کے اندر ہو, یہ آتا ہے روح والی حیات ہوتی تو دارین نہ ہوتے, تین دار ہوتے. کتنے دار ہوتے؟ تین دار ہوتے, پر دار ہیں دو, اور منندا ہے ہر کوئی, منندا ہے تے پتا کوئی نہیں سدیاں دا, پتا کوئی نہیں زندیاں انہاں دا. ہن جس ویلے ساڈا استدلال آوے دارین دا, آکھن جی دارین نہیں دورن سلاسا, پھر کی بڑھا دین دورن سلاسا, زد میں آ کے, زد میں آ کے. اچھا جی, شروع میں ہوتا تھا اہل سنت کہتے تھے یا اللہ مدد. سمجھے, ایک دوسرا طبقہ تھا وہ کہتا تھا یا علی مدد. یہ دو پہلے آتے تھے نظریے, یا اللہ مدد, دوسرا طبقہ کہتا تھا یا علی مدد. یہ درمیان والوں کو پھر بعد میں خیال آیا او اسی پیچھے کیوں رہ گیا. انہوں نے درمیان میں نے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا رسول اللہ مدد یا رسول اللہ المدد یا رسول اللہ ہے. یہ انہوں نے بعد میں ضد میں آ کے شروع کیا. پہلے یہ تو یہ مشرک غلط عقیدے والے لوگ ضد میں آ کے بہت ساری باتیں کرتے ہیں. بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جو صرف ضد میں آ کے. اس واسطے اللہ خیر کرے دارین کی بجائے کہیں تین دار نہ شروع کر دیں, دارین کہنا چھوڑ دیں. اچھا جی بات کہہ رہا تھا خلق السماوات میں کیا تھا, خالقیت کا بیان. یدبر اس میں دونوں دارین, دارین میں متصرف کرنے والا سمجھ اللہ. آگے تیسرا عالم الغیب, عالم الغیب بھی صرف اللہ. یہ تین گویا کے دلیلیں ہیں. یہ پہلی عقلی دلیل کے اندر تین حصے آ گئے, تین حصے. خالقیت میں شریک کوئی نہیں, مدبر کل ہونے میں شریک کوئی نہیں, علم غیب میں شریک. آگے الذی احسن کل شیء, الذی احسن وہ اللہ جس نے ہر چیز کو اچھے انداز سے بنایا, مصلحت کے مطابق بنایا. خلقہ پیدا کیا, وبدا خلق الانسان من طین, انسان کی ابتدا آدم علیہ السلام کی ابتدا پیدائش کی مٹی سے کی. ثم جعل نسلہ من سلالت من ماء مہین, پھر اللہ پاک نے اس کی نسل کو بنایا من سلالہ خلاصہ بجتی ہوئی مٹی, من ماء مہین ذلیل پانی سے. من ماء مہین کس سے؟ کسے ذلیل ناپاک, ذلیل ناپاک سمجھے. اب صاف لفظ ہے قرآن پاک کا, ماء مہین نطفہ, منی کا قطرہ نطفہ. یہ کیا ہے ماء مہین؟ یہ کیا ہے ماء ناپاک؟ یہ کیا ہے ناپاک؟ اب قرآن پاک صاف کہہ رہا ہے لیکن غیر مقلد آ گئے. میں کہ نہیں جی نہیں ہے کہ منی پاک ہوندی ہے, پاک ہوندی ہے معاذ اللہ. وہ پاک ہوندی ہے تو کھایا کرو چاہ. انہوں کا ٹھیک ہے کھا بھی گنسا. چنانچہ فقہ محمدیہ میں مذہب لکھا ہے وہ جی پاک ہے. عمل حدیثوں کا مذہب یہ ہے کہ منی پاک ہے, اور ایک قول یہ ہے کہ کھانا بھی جائز ہے, پکوڑے بڑھا کے کھایا کرو. تم مسوا ہو, غیر مقلد حدیث بھی عجیب فتنہ آیا ہے. توحید کے لیے بہت بڑی رکاوٹ آج کل انہوں نے ڈالی ہوئی ہے. تم مسوا ہو, اللہ پاک نے اس کے پورے اعضاء بنائے رحم مادر میں. ثم نفخ فیہ من روحی, پر اللہ پاک روح ڈالتا ہے. وجعل لکم سمعا, اللہ پاک کان آنکھ دل بناتا ہے. قلیلا ما تشکرون, وقالوا شکوا کہتے ہیں. اذا زللنا فی الارض, جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے. زللنا رل مل جائیں گے زمین میں, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. انا لفی خلق جدید, تو ہمیں دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ کہتا زندہ تو کیا جائے گا, بل ہم بلکا ربہم کافرون, یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر دیے. قل یتوفاکم, جواب شکوا کہہ دیجیے. یتوفاکم, قبضہ کر لیتا ہے تم کو ملک الموت. الذی وکل بکم, جو سپرد کیا گیا تمہارے ساتھ. ثم الی ربکم ترجعون, رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وہ ملک الموت جو موکل بنایا گیا ہے تمہارے لیے, اس ملک الموت نے تمہیں قبضہ کر لینا ہے. تمہیں یہ یتوفاکم پہ ذرا آشیا دیکھو, تم آپ کو محض دھڑ اور بدن سمجھتے ہو. تم آپ کو ماز دھڑ اور بدن سمجھتے ہو کہ خاک میں رل مل کر برابر ہو گئے؟ ایسا نہیں. ایسا تم حقیقت میں جانو, حقیقت میں جانو جسے فرشتہ لے جاتا ہے بالکل فنا نہیں ہو جاتے. شاہ عبد القادر موزی القرآن سمجھے. تم آپ کو محض دھڑ اور بدن سمجھتے ہو, تم کہتے ہو جی اصل انسان جسم یہ دھڑ ہے, یہ ماں جو دھڑ ہے اور بدن ہے تم سمجھتے ہو بس انسان یہی انسان ہے, خاک میں رل مل کے برابر ہو گیا, ختم ہو گیا, دوبارہ کب آئے گا؟ وہ ایسا نہیں ہے. تم یہ بدن نہیں ہو, اس بدن کا نام انسان نہیں ہے, اس جسم کا نام انسان نہیں ہے, تم حقیقت میں جان ہو. حقیقت میں جان روح, یعنی تم حقیقت میں جان ہو جسے فرشتہ لے جاتا ہے, جسے فرشتہ بس سمجھے اصل انسان وہ ہے, وہ جسے فرشتہ لے جاتا ہے. کس کو لے جاتا ہے؟ کس کو لے جاتا ہے؟ اور جس کو فرشتہ لے جاتا ہے اصل وہ ہے انسان, اصل وہ ہے انسان. چلو شاہ عبد القادر ختم نہیں ہوگے بلکہ وہ جو روح ہے وہ باقی رہتا ہے. وہ روح کیا رہتا ہے؟ ہاں, اس روح کا اس بدن سے جدا ہونا, اس روح کے لیے یہی موت ہے. وَلَوْ تَرَى تَقْفِیفُ اُخْرَوِی, اگر تو دیکھیں اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسَهُمْ, مجرمون مشرکون, نَاكِسُوا رُؤُوسَهُمْ, سروں کو جھکانے والے ہوں گے رب کے پاس, سمجھے, سر نیچے کی ہوئی ہوں گے, سمجھے, کاش کہ اگر تو دیکھ لیتا کہ مجرموں کا حال کیا ہوتا ہے تو کبھی شرک کرنے کے لیے تیار ہو نہ ہوتا. رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے, صوفی سارے کھلوتے ہو سن, مشرک پلیت, غیر اللہ کے نام کی گیارہویں بارہویں کھانے والے, سر نیچے ہوگا, سر اوپر سر کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. یقولون کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا, اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا تے سن لیا. اب سمجھے, اب دنیا میں تو دیکھتے سنتے نہ تھے, ضدی تھے, مردے تھے گویا کہ, دنیا میں تو دیکھتے سنتے نہ تھے, اب دیکھ بھی لیا تھے سن بھی لیا, فرجنا ہمیں لوٹا دنیا کی طرف, ہمیں لوٹا دنیا کی طرف, نعمل صالحن, ہم اعمال صالحہ کریں گے. اللہ اگر دنیا میں لے جائے نا تو اب ہم اعمال صالحہ کریں گے, توحید و سنت والوں کے ساتھ مل کے رہیں گے. انا موقنون, ہم ہیں یقین کرنے والے. اللہ تو لے جا صحیح, پکی بات ہے, ہمیں دنیا کی طرف لے جا, ہم اعمال صالحہ کریں گے. ہم اعمال ولو شینا, اگر ہم چاہتے ان کی ہدایت, لآتینا کل نفس ہدا, تو ہم دے دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت. خدا درجہ ایصال میں, ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب, اگر ہم چاہتے تو منزل مقصود پر پہنچا دیتے, لیکن پھر وہ ایمان جبری ہوتا, وہ ایمان جبری ہوتا, اور اللہ کے ہاں ایمان جبری کا اعتبار کوئی نہیں. ولیکن حق القول منی, لیکن بات ثابت ہو چکی ہے میری طرف سے, القول تقدیری ازلی, لاملان جہنم من الجنہ, میں جہنم کو بھروں گا جنوں سے, انسانوں سے اجمعین. فذوقوا بما نسیتم, وجائے عذاب اور تذلیلے, تذلیل مجرمین. فذوقوا بیان عذاب, چکو تم بما, بسبب اس کے, ماسو بھیا, یہ وجہ عذاب, جو تم بھول گئے تھے آج کے دن کی ملاقات کو. انا نسیناکم, وہ تم دنیا میں بھول گئے, اب ہم نے تمہیں بھلا دیا. سمجھے, تم نے دنیا میں ہمارا لحاظ نہ کیا, آج ہم تمہارا لحاظ. تم نے دنیا ہماری یادوں کو چھوڑ دیا, آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. ہاں نسیناکم, ہم نے تمہیں چھوڑ دیا, ہم نے تمہیں چھوڑ دیا, جہنم کے اندر بند کر کے چھوڑ دیا. فذوقوا عذاب الخلد, پہلے بیان عذاب, اب بیان خلود عذاب. عذاب بھی اور عذاب بھی ہمیشہ, عذاب بھی چکھو ہمیشہ کا عذاب. بما کنتم تعملون, انما یؤمنون بآیاتنا, یہ بشارت ہو. ہماری آیتوں پر یقین کرتی ہیں وہ لوگ, جب ان کو نصیحت کی جائے خروا سجدا, وہ گر جاتے ہیں سجدے میں. وسبحوا بحمد ربہم, اور اللہ کا شریکوں سے پاک ہونا بیان کرتی ہیں, کہتے ہیں حمد اللہ, سارے کمالات تیرے اندر ہیں اور کوئی نقص اور عیب تیرے اندر کوئی نہیں ہے, عیبوں سے تو پاک ہے, وہ سارے کمالات تیرے اندر ہیں. وہم لا یستکبرون, وہ تکبر نہیں کرتے. تتجافا جنوبہم, ان کے پہلو دور رہتی ہیں بستروں سے, وہ پکارتی ہیں اپنے رب کو خوفا و طمعا, ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ثمرا. بشارت ایمان والوں کے لیے بشارت آ رہی ہے, اس میں سمرا جنت کے اندر اتنی نعمتیں ہوں گی کہ فلا تعلم نفس, کوئی نفس نہیں جانتا. ما اوفیا, جو پوشیدہ کیا گیا اس کے لیے من قرت اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک, آنکھوں کی ٹھنڈک کا اسباب سامان, آنکھ کو ٹھنڈک دینے کا جو جو اسباب اللہ پاک نے تیار کر رکھے ہیں جنت کے اندر کوئی جانتا نہیں, کوئی جانتا. اوپر کل نفس من النصوف, لا ملک مقرب ولا نبی مرسل فضلا عمن سواهم, کوئی نبی نہیں جانتا, کوئی فرشتہ نہیں جانتا, تو کوئی اور کیا جانے گا. کوئی نبی نہیں جانتا, کوئی فرشتہ نہیں جانتا, تو تیرے پیر کیا جانے گے, تے پیران دیا بلیاں کی جانن گیا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون, یہ بدلہ ہے تیرے اعمال کا. افمن کان زجر للمشرکین, زجر للمشرکین, اوپر مشرکوں کے لیے عذاب, جنتیوں اور مومنوں کے لیے ثواب. اب اللہ پاک کہتا ہے جب فریقین کا حال و محال معلوم ہو گیا, حال و محال, تو پھر افمن کا نہ مومن کا من کا نہ فاسق, کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتی ہیں؟ لا یستفون, نہیں جی, نہ حالن نہ محالن. جب حال بھی دونوں کا الگ ہے, محال بھی دونوں کا الگ ہے, تو دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہیں. ام الذین آمنوا, بشارت اخروی, آمنوا وعملوا الصالحات, فلہم جنات المأوى, ہمیشہ رہیں گے اس میں. نزلم بما کانوا یعملون, وام الذین فسقوا, تخفیف اخروی, فسقوا, خرجوا من الایمان, جو ایمان سے نکل گئے, نافرمان, فما واہم النار, ان کا ٹھکانہ آگ. کلما ارادو, جب چاہیں گے کہ نکلے اس سے, سمجھے, وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکلیں, نکل کے آ کے بریلی شریف عشق کے اندر کوئی کھیر شیر کھائیں, گیارہویں منائیں, چاہیں گے کہ نکلیں. ان یخرجوا منہا, نکلیں, نکلنا چاہیں گے. کتنے بہندا ہے اعلی حضرت, کہ جی بریلی شریف چ بہندا, کیوں بہندا, اتنے خیر کوئی نہیں, اتنے جا کے گیارہویں بارہویں کھانیاں. عیدو فیہا, فرشتے پکڑ کے کہیں گے خبیسا کتے اندر جا, باہر کتنے آندا پیا ہے. عیدو فیہا, اسی جہنم میں آگ میں ان کو لوٹا دیا جائے گا. وکیلا تذلیل مجرمین کیلا کہا جائے گا ان مشرکوں کو ذوقوا عذاب النار مشرک پلیتا اگ دا عذاب چک او یرمیاں کھان والے یا سمجھے غیر اللہ کے نام کے بکرے چھترے کھانے والے یا ذرا چکھنا عذاب نو الذی کنتم بھی تکذبون جس عذاب کی تم تکذیب کیا کرتے تھے. ولنذی ولنذیکنہم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر تخفیف دنیاوی. اللہ پاک کہتے ہیں ہم چکھاتے ہیں ان مشرکوں کو من العذاب الادنا دنیاوی مصیبتیں دون العذاب الاکبر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بڑا عذاب قیامت کے دن کا عذاب اور عذاب ادنا دنیا والا عذاب دنیا والا عذاب لعلہم یرجعون تاکہ یہ لوٹ جائیں رجوع کریں. وہ دنیا میں ہم تمہیں سمجھاتے رہے کہ شرک سے توبہ کرو توبہ کرو دنیا میں توبہ تم نہ کرتے تھے اب آخرت میں پہنچ چکے ہو اب جہنم کی آگ سے تمہیں نکالا نہ جائے گا. ومن اظلم زجر ما تفیف دنیاوی ومن اظلم کون بڑا ظالم ہے اس سے جسے اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کرائی گئی ایسے لوگوں پر عذاب آنے سے تعجب نہ کیا جائے ایسے لوگوں پر عذاب آ جائے جی تو تعجب نہ کیا جائے کیوں یہ بڑے ظالم ہیں ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں. ذکر بآیات رب استباد اول اور جس کے سامنے رب کی آیات آئیں کہ نصیحت حاصل کرے نصیحت کتنی بعید بات ہے کہ اس نے آیات کا لحاظ نہ کیا آیات کا لحاظ ذکر بآیات ربہ استباد اول ثم اعرض عنہ ممن ذکر جس کو نصیحت کرائی گئی استباد اول پھر نصیحت بھی رب کی آیات کے ساتھ پہلی نصیحت دلائی گئی نصیحت پڑھائی گئی پر وہ نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا پھر نصیحت بھی رب کی آیات والی پر وہ ڈٹ گیا ماننے کے لیے تیار. پھر تیسرا ثم اعرض عنہا پھر اعراض کر کے سیدھا اعلی حضرت کے پاس چلا گیا ماننے کے لیے تیار نہ ہوا. اللہ کہتا انا من المجرمین منتقمون یہ مجرم مشرک جنہوں نے ہماری آیات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ان سے ہم بدلہ لیں گے ان کو خوب جوتے ماریں گے. ولقد آتینا موسی الکتاب یہ دلیل نقلی تفصیلی از موسیٰ علیہ السلام ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فلا تکن فی مریت من لکائی موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب مل گئی اس مل میں من ملنے میں شک نہ کر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب مل گئی شک نہ کر. وجعلنا اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا اب دیکھو کتنا واضح مطلب ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی کتاب ان کو مل گئی تھی کتاب ملنے میں شک کتاب ملنے میں شک نہ کر ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا اب صاف واضح مطلب. لیکن یار لوگ آئے اپنے مذہب کے لیے قرآن میں تبدیلیاں کرنے والے، مانوی تحریف کرنے والے، وہ جی ہم نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فلا تکن فی مریت من لقائہ، نبی قبر میں زندہ ہیں۔ لو جی ایک ہی تماشا بھائی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فلا تکن فی مریت من لقائہ، قبر میں زندہ ہیں، قبر میں، اور بنایا اس کو ہدایت، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، آگے فلا تکن، کہتے فلا تکن اس میں جی حیات النبی، اس میں حیات النبی، جی زندہ ہے نبی قبروں میں، وجہلنا ہو، کیا تماشا ہے، خما خیر کے لیے غلط ایک مذہب بنایا، غلط مذہب کے لیے قرآن کی آیتوں کو بگاڑنا شروع کر دیا۔ صاف لفظ قرآن پاک کا، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کتاب ان کو مل گئی، کتاب ملنے میں شک نہ کر، کتاب ملنے میں شک نہ کر، اور بات سمجھا چکا ہوں، حیات انبیاء پہ تو ٹھہرے کوئی نہ ہو، نبی کی صرف حیات نہیں دی کہ سارے نبیاں دی، صرف سارے نبیاں دی کہ نہیں دی، سارے شہیداں دی بھی، سارے شہیداں دی کہ نہیں، سارے مومناں دی بھی، سارے مومناں دی کہ نہیں، سارے کافراں دی بھی، بلے بلے، ہر کافر بھی اپنی قبر چ جیندہ ہے، روح واپس آ گیا ہے، کیوں جی شیعہ ساڈے امام جڑے گزرے انہاں سانو دسیا ہے، روح لوٹ کے آ ویندی ہے، عقیدہ کیا بنایا، ہم اخر لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، فساد ڈالا ہوا ہے، جو حق سنائے، قرآن پاک کی صحیح خدمت کرے، قرآن پاک لوگوں کو سنائے، اس کے خلاف میٹنگیں ہو رہی ہیں، پروپیگنڈے ہو رہی ہیں، جی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان پہ فتوے لگاؤ، انہوں کو یقین ہی نہیں ہے جیسے مرنے کا، ہاں مریں گے تو پتہ چلے گا۔ اچھا جی، اب یہ صاف، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مل گئی تھی، اور اس کتاب کو ہم نے ہدایت بنایا تھا، وہ کتاب بھی کہتی تھی کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، وہ کتاب بھی کہتی تھی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی کارساز مختار کوئی نہیں، وجعلنا منہم ائمہ، ہم نے بتائے ان میں کئی امام، دینی پیشوا، یہدون بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کیا کرتے تھے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، ان ربک تخفیف اخروی، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا بھی یختلفون، اولم یهد لهم تخفیف دنیاوی، کیا نہیں ظاہر ہوا ان کے سامنے، کم حالکنا من قبل من القرون، کتنے شہروں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا، بوجہ کفر و شرک کے، یمسونم فی مساکنیم، یہ چلتے ہیں ان کی رہائش گاہوں میں سے گزر کے جاتی ہیں، ان فی ذلک لآیات، اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لآیات کئی نشانیاں، افلا یسمعون، کیا یہ سنتے نہیں ہیں، پہلی امتوں کے قصے، کہ پہلی امتوں نے جب شرک کیا اللہ پاک نے ان کو کیسے ہلاک کیا، اگر تم بھی اسی طرح شرک کرتے رہو گے اللہ تمہیں بھی ہلاک اور تباہ کرے گا، اولم یرو دلیل اقلی دوم، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، ہم لے کے چلتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، بنجر زمین کی طرف، مردہ زمین کی طرف لے کے جاتی ہیں، الماء پانی کو، فنخرج بہ زرعا، نکالتے ہیں کھیتیاں، کھاتے ہیں ان سے جانور انسان، افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ جو اتنے کام کر سکنے والا ہے، ان کاموں میں کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت اور پکار کے اندر بھی کس کوئی شریک، لہذا سفارشی سمجھ کر بھی کسی کو پکارنے کی اجازت، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، شکوا و استے، شکوا، یقولون کہتی ہیں مذاق کرتے ہوئے، کب آئے گی فتح، وہ کدو آسی فتح، ان کنتم صادقین، قل یوم الفتح جواب شکوا ما تفی فخربی فتح کا دن لا ينفع الذین کفروا اس دن کافروں کو نہیں فائدہ دے گا ایمان. فتح کا جو دن آئے گا اس دن ایمان لاؤ گے اس دن کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. ولا هم ينصرون مولت بھی نہیں دیے جاؤ گے. جب ایمان فائدہ نہیں دے گا مولت بھی نہیں ملے گی تو نجات کو جا تو نجات پھر نجات کیسے ہو سکے گی. فحارز تسلی آرز عنہم وانتظر انتظار کر فتح کے دن کا فیصلے کے دن کا انہم منتظرون وہ بھی انتظار کر رہی ہیں.